Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Zostań w domu z Trójką. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Na początek muzyczny kalendarz. Urodziny Szymona Miki. Szymon Mika Trio, Unseen, tytułowy utwór z płyty z 2016 roku. A teraz wrócimy do wydarzeń z listopada 2019 roku. Trójka gościła na 16. festiwalu Jazzopad we Wrocławiu. Miałem przyjemność poprowadzić audycję mało obiektywnie, prosto ze studia Radia Wrocław, a jednym z moich gości był Piotr Damasiewicz. Piotrek niedawno obchodził urodziny, pomyślałem, że to idealny moment, aby wrócić do tamtej rozmowy. A zatem przed Państwem raz jeszcze Piotr Damasiewicz, Power of the Horns Ensemble i ich album Polska.